Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Bir numarada da biz varız. Ne olacak zannettiniz sevgili dinleyiciler? Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci stüdyomuzda yerlerini aldı. Hoş geldiniz efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bana da mikrofonunuzu açtığınız için bugün. Sana mikrofonumuzu değil, sıcacık bir yuva açtık Oktay. Ben de gerekirse 4 lastiği değişmiş arabamın kapılarını bile açarım. O derece seviyorum seni. Hadi ya. Çok teşekkür ederim. Ey rey, herkese örnek oldunuz. Tebrik ediyoruz. Herhalde Aralık'ın 25'inde 4 mevsim lastik alan tek sanatçı olarak Türkiye'de isminiz şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Maliye Bakanlıklarında. Niye bu kadar pahalı olduğunu asalı düşündüm de insanoğlunun tekerlekten sonraki en büyük icadı. 4 mevsim tekerlek. 4 mevsim tekerlek. Herhalde yıllarca bu tekerleği bulduk da daha nasıl geliştirebiliriz diye düşündüler ve 4 mevsimi buldular. Neler söyleyeceksin Ege'cim? Nasıl bir duygu 4 mevsim? Bir 4 de mevsim 7 çarpı 24 dedi adam. Yani para makinesi gibi bir şey mi? Bankamatik gibi bir şey mi? Her saatte kullanabilirsiniz dedi özellikle. Ya bu şey gibi düşün. Bir kıyafet alıyorsun. Maximum bir düğüne de giyiyorsun. Burak'cığım bir dur ya. Allah Allah. Her şey de araya giriyor ya. Yani. En uyuz olduğum demin, şey. Demin zorlarına gitti. Benim arada gizli ya. Zorlarına gitti. Ben susuyorum bu kadına. Dur bakalım bir numara neymiş. Bir numarada ne var? Dur dur bir dakika bir numara. Çok merak ettim. Bu iki mi? Bir numarada yine birinci oldu. Valla dört mevsimler sayesinde Ege'cim. Vallahi dört mevsimler. Tam sözümü de bitiremedim ama bir elbise aldın. Düğüne, cenazeye, idamına, sünnete, efendime söyleyeyim gerekirse sabah bayram kahvaltısında ziyaretine, sabah kahvaltısında disco da disco ya disco disco işte bu kadar hayırlı bir iş yaptın, tebrik ediyorum. Bir siyah takım elbise gibi düşünün, her yere giyebileceğiniz. Sen bugün de onu kutlamalar çerçevesinde taktın değil mi? Dün aldın çünkü tam Noel'de. Şöyle. Aa, ya bugün dün mü Noel'di, bugün mü Noel? Onu da bilmiyoruz ya. Bütün adetlerini biliyoruz şeyden. Amerikan dizilerinden ne yapılıyor, nasıl kutlanıyor. Noel'i de, Hanukkah'ı da, her şeyi de öğrendik. Bir tarihini bilmiyoruz. Ben Hindi'den diye takip ederim diye düşündüm. Şimdi ama bugün kutlanıyor. Bugün Hristiyan dinleyicilerimizin ve Musevi dinleyicilerimizin şu bayramlarını bir kutlayalım. Bayramlarını kutlayalım. Noel bugün kutlanıyor. Dün neydi? Şimdi aynı şeyi söyleyeceğim. Espri dün geceden itibaren başlıyor. Başlıyor. Esas dün gece. Bu gece yarısına kadar mı espri devam ediyor? Bugün alışveriş çılgınlığı. Ha, gece yarısı da alışveriş çılgınlığı mı, hediye verme seremonisi? Hediye verme seremonisi de var. Bu son gece güne bırakmış olan Hristiyan dinleyicilerimiz alışverişlerini bugün de yapabilir. Musevi cemaatinde ise 22 Aralık'ta başladı Hanukkah bayramı değil mi? Evet, 22 Aralık'ta başladı. 29 Aralık'a kadar devam edecek. Her gün bir arttırılarak bir mum yakılıyor. Tebrik ediyoruz. Evet. Bir de Ankaralılara bir müjdemiz var. Ne tip bir müjde? Hepimize. Doğalgazda indirim yapıldı. Onu da bir söyleyelim. Doğalgazın metreküp fiyatı. Kaleminiz kağıdınız var mı? Ben sana söyleyeyim abicim. 300 liralık ben şey aldım. 10 metreküp. 300 küsür. Yani metreküpü 1 küsür liraya geliyor onun. Ya bir, yok 1. Evet 1 küsür lira. Ben konuşurken not alabilir miyim Fahir? Çünkü boş konuşma konusundaki örnekleri toplamaya çalışıyorum yurt genelinde. Evet, bir baştan alır mısın? 300 lira. Ben 300 liraya 300 küsür metre, 306 mı? Öyle bir şey çıktı. Demek ki bir YTL'den fazla metreküpünün hesabını yapıyor. Yanlış yapıyorsun Fahir, yanlış yapıyorsun. Metreküp 0,088391 YTL'den. 0,087930. Aman yani ne düşmüş. İndirim şeyini söylüyorum. Tepetak, her tarafımız doğalgaz olmuş. İndirim miktarını söylüyorum. 0,0005. Hocam kaba bir hesapla. C şıkkı diyorum o zaman. 0,005 dediğin yarım kuruş mu? Yarım kuruş da değil canım. 10.000'de 5 YTL. Öyle ya düşünün. Onlar yanlış hesaplamışlar. Oktay'ım gözünü seveyim. Ben daha ticaretin içinde adamım. Vallahi 300 lira verdim. 300 onu, küsür metreküp verdiler onu ya. Onu hesaplayanlar çünkü sanat dünyasında ünlülere sormuşlar. Hesaplanmış. Güzel. Vallahi bile ya, lütfen rica ediyorum. Seçmişler. Yani şöyle bir şey sonuç çıkabilir mi? Ne kadar çok doğalgaz harcarsak o kadar kârdayız. Bu aralar yani. Tabii aralar. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyebilirsiniz. Yani öyle 2-3 metreküp harcayınca efendim kâra geçeceğiz, daha ucuz alacağız falan gibi bir şey yok. Doğalgazla ilgili en boş sözlerden birini söyleyerek konuyu kapatmak istiyorum. Söyle bakalım. Doğalgazın tadı kaçtı. Daha doğrusu doğalgaz değil de kombiyle ilgili. Şöyle bir söz. Bu bak, bu sözün şöyle yanıltıcı bir tarafı var. Akıllıca geliyor kulağa ama çok boş. İstediğin kadar yakıyorsun. Yaktığın ne kadar ödüyorsun. Ay Ege'cim vallahi var ya, zamanında full oil içinde böyle şeyler söylenmişti. Çok sağ ol. Yani şimdi bunları böyle bir bir alt altı yazınca konuşacak konu kalmayacak maalesef. Her şeyin boş olduğu çıkacak ortaya. Nez'in de şarkısında dediği gibi. Devire devire yürüyoruz. Ne şişelim. İddia ediyorum ki her şey boş. Dün başbakanın açıklaması vardı ekonomik krizle ilgili. Hı. Kriz tamamen psikolojik dedi. Hani teğetti ya. Ya teğet bitti o. Geometrik yaklaşımlardan sonra psikolojik yaklaşımlar geldi. Ya dayı, senin bir şeyin yok. Senin tamamen psikolojik. Hadi dayı, hadi dayı. Ben, aklıma şey geldi. Ege yıllar önce Bardacık'ta Derdo Bitlis'e yürümeyi öğretmeye çalışıyordu. İki ayak üstünde. Sonra da şey yapıyordu. Derdo, seninki tamamen psikolojik. Başarabilirsin oğlum diyordu. Gerçekten de Derdo yürüye yürüye çıktı. O dört ayak girdiği evden. İki ayak üstünde i̇ki elinde üstünde sigarasıyla çıktı. Gitti. Tabii canım. ODTÜ'de A1 kapısından girerken kimlik sormuyorlarsa bugün Derdo'ya, onun tek sebebi iki ayağı üzerinde giren bir kedi görmeleri. Her şeyin psikolojik olması gerçekten de çağımızın en güzel açıklamalarından biri. Evet. Gerçi o teğet konusu çok tartışıldı. Bak onu atladık biz, Fahir. Senin uzmanlık alanına geliyor. Teğet mi? Teğet. Teğet geçti falan filan. Ondan sonra şey dedi ya başbakan. Teğet dediysem tabii ki bir dokundurma oluyor falan dedi. O herhalde da psikolojik bir dokundurma. Tartışma orada kapandı. O yüzden şimdi sosyal bilimler üzerinden mi? Artık sosyal bilimler. Açılım. Açılım. Anladığım kadarıyla teğet geçme şöyle bir şey. Yani psikolojik olmasını da hesaba katınca şöyle bir şey canlanıyor gözümde. Yani değmiyor da bir adam görün. Düşünün. Piyada. Size uzaktan böyle falan gibi hareketler yapıyor. Sen o hareketi sana yapılmış olarak görünce, o adam sana dokunmasa bile uzaktan teğet olarak yapsa da sana dokunmuş. Ama teğeti kirletmiş gibi hissediyorsun. Şimdi bak sen teğette orada dokunur yani, değil mi Fahir? Şimdi şöyle bak, o görsel olarak düşün. Yani ben senin onu grafiklere dökülmüş halini düşün, teğet geçmek. Bu nasıl biliyor musun? Ben not alıyorum. Evet. Bu adam var ya karşıdan böyle yapıyor. diye dilini çıkarmış böyle tamam. Yalayacak gibi yapıyor. Tam orada kalabalık bir gürüsünüz. Evet. Tam yanınızdan geçerken bir dil darbesi alıyorsun yanağına. Tamam. He. İşte biz buna ekonomide teğet geçmek diyoruz. Sonra da eve gidip baştan aşağı yıkanıyorsun psikolojik etkilerden arınmak. Psikolojik etkilerden arınmakta. Orada işte kendini alışverişe vereceksin, piyasayı canlandıracaksın. Efendime söyleyeyim, dış piyasalardan içeriye para alacaksın. Ben bir sonraki açıklamayı şöyle düşünüyorum. Yani şimdi ilk önce matematikle başladı. Sonra sosyal bilimler. Bence futbolda da devam etmesi lazım. Bir sonraki şöyle olacak bence, daha modern bir şey. Ekonomik kriz tamamen negatif enerjiyle ilgili bir şey. Ha. Çünkü ekonomi tamamen bir enerji. Her şeyde yaşadığımız her şeyde bir enerji var. Evet, pozitif düşünme sanatı diye bir şey var. Olumlu düşünün bak. Mesela bugün herkes bir en azından bir saat belirleyelim. 9-9.30 arası bir yarım saatini şöyle bir düşünsün. Her şey çok güzel olacak. Ekonomimiz şahane. Ben sana söyleyeyim, saat 10'da piyasalarda gör. Doların, avronun, efendime söyleyeyim borsanın durumunu göreceksiniz. Geleceksiniz bana teşekkür edeceksiniz. Niye ha, ama bunu herkes yap. Kelebek etkisi diyoruz biz buna. Ekonomide kelebek etkisi. O zaman pozitif bilimlerden başladı. Ege, senin teorinin üzerine söylüyorum. Sosyal bilimlerden devam et. Sonra New Age. Negatif enerji. Ondan sonra en sonunda da bunun çözümü alternatif tıp mı? Yani mesela tıp olabilir, doğru. Mesela olabilir. Maydanoz kökü. Ya ekonomi tip krize şey çare tamamen organik ve ada çayını zerdeyle karıştıracaksın ve fiyatların üstüne süreceksin diye bir şey. Pazarlarda onu yeseydik var ya. Olur mu? Yeseydik fiyatların üstüne sürmek ne demek? Orada bir şey oluyor. Bu arada IMF ile görüşmeleri sürdüren Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'i biliyorsunuz. Ya ben onu tam çıkaramadım ya. Ne? Bir dakika. MF öyle görürsünler bir de. Bu sefer de sizle görüşmeye geldik diye. Mehmetçim şey çıkaramadın mı Fahir? Çıkaramadım ya. Bak ben sana fotoğrafını İngiltere'den gelen. Ha tamam tamam. Uzun süre yurt dışında yaşayan bakanımız. Anlaşmanın neredeyse tamamlandığını belirterek şöyle demiş. 5 aşağı 5 yukarı İMF ile anlaşma tamam. Hemen adamın üstüne gidiyorlar ya. Bakan deyimi yanlış biliyor. O öyle değil böyle falan filan. Ne dedin? 5 aşağı 5 yukarı IMF. Ha 3 aşağı olmuş. Ha 5 yukarı olmuş. Ha 5 aşağı olmuş. Yani... Zaten bu kavram şey için kullanılmıyor mu? Rakamları tam vermemek için kullanılan bir şey değil mi yani? Ama o şöyle gelir. 3'ün 5'in hesabını yapıyor ya gelir olmaz. Doğru. Bakan 3'ün 5'in hesabını yapmıyor. İşte bak ne güzel onun vereceği cevap ben 3'ün 5'in hesabını yapmam. Doğru. 3'ü nereye koyayım? 5'i nereye koyayım? Falan onlar yok. O yüzden bu açıklamada hakikaten üzerine koy. Acaba burada şey mi? Hani 3 aşağı 5 yukarı ramak kaldı ya. Hani ha. Anlaşmaya ramak kaldı. 5 aşağı 5 yukarı ramaktan yeni bir kavram. Ramaktan damağa geçiş. Ramaktan bir önceki aşama mı acaba? Onu mu demek istiyor? O da belli değil. Çünkü sormamışlar. Oktay çok güzel bir program adı. Ramaktan damağa. Ekonominin güncesi. Yani o garip bunu... programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Ramak'ta. Bu hafta folklor gösterisiyle başlıyoruz programımıza. Nedense. Ya ramaktan dama olsun ya ranzıman olsun bu programı. İkisinden biri olsun. İçerik aynı. İçerik aynı. Oh evet iyi o zaman bari biraz da şeyler verelim de. O zaman ekonomiden şey gibi oldu. Voldemort var ya evet. İsminden bahsetmiyoruz. Yani bu ekonomik krizin psikolojik etkisinden kurtulmak için ekonomik kriz demeyeceğiz bir kere. Tabii canım. Sabah akşam ekonomik kriz deyince insanlar hakikaten olmayan bir şey kriz varmış gibi oluyor yani. Bir de yani başka bir şey diye ismi lazım değil yüzünden borsa düştü falan gibi. İsmini şey biliyorsun ama. Sen. Malum nedenlerden dolayı ya da şey. Adı olarak. Bizde saklı. Adı bizde. Ay, buyurun Fahir Bey. Şimdi madem öyle biraz da aşk dünyası çünkü ekonomi tabii bir yere kadar aşk dünyası da birbirinden çok etkilendi. Milletin zaten bu cinsel danışma hattına başvuruları son bir ay içinde %30 artmış. Cinsel danışma hattı şey gibi mi? Masal hattı falan gibi tabii mi? Tabii canım arıyorsun. Operatöre işte bağlanıyorsun. Cem Boyner'in dediği doğru çıktı o zaman. Tamam canım doğru çıktı da ben böyle bir hattın varlığını bilmiyordum. Ama orada şey çıkıyor mesela efendim... memnun değilseniz 1'e İngilizce için 2'ye çünkü İngiliz vatandaşlarda da aynı etkiler gösterdiği İngilizler için. İngilizler 9'a basar benim bildiğim. Efendim işte böyle bize sıralanıyor. Bütün sorunlar aktarılıyor. %30 artmış son dönemde. Tabii sevgililer falan da ayrıldı. En son Kıvanç Tatlıtuğ ile Azra Akın da ayrılmıştı. Adı ne bu hattın? Adı. Mesela cinsel, Alo Masal var. Ben sana söyleyeyim. Cinsel danışma hattı. Hem de numarasını vereyim mi? Versene isteyenler Fahir için. Ya. Bir dakika hemen bir söylüyorum. Ama özel mi? Şeyin mi? Devlet hizmeti mi? Şimdi özel şeyi buradan yayınlanıyor. Hayır canım bir derneğindir büyük ihtimalle. Şey değildir. Dernek derken Oktay. CİSET diye bir dernek var. O olabilir mi? Bir dakika ya. Şimdi bu tabii özel gibi diyor. Cinsel Sağlık Danışma Merkezi 0212 değilmiş işte. Yani bu 155 falan gibi acil durumda arayabileceğim bir şey değil. Bir şey değil. Ama yani isteyen de arasın canım. Ver canım sana telefonunu. Ben de yazayım. Ver bakayım. Ver bakayım. Oktay istiyorum. Ya buradan bunu duyurmak yanlış olabilir o açıdan. Evet gerçi ya. Yayında bütün kaidelere uyduk da bir bu kaldı. Zaten yaz internete cinsel danışma merkezi de söyleyeyim işte. Ben zaten ezberimde yani bakmama İnternete bile gerek yok. İnternete onun telefonunu yazacağına başka şeyler yaz ne derdin kalır ne tasan kalır. O yani. Zaman dinleyicilerimiz internete yazdığı an sen söyle Fahir. Hazır herkes yazdıysa daha önceden ne tip sorunlar varmış şimdi ne tip sorunlar var onları şey yapıyoruz ama ben esas Azra Akın meselesine gelecektim. Sorunlar farklılaşmış mı? Sorunlar çok farklılaşmış. Herkes şey diyormuş bir yerlerden hap bulabilir miyiz çünkü... Hiç vallahi. İşte bak psikolojik olduğu da buradan ortaya çıktı. Doğru. Bak her şey psikolojik. Ben söyleyeyim ya onlara vitamin hapı ver. Yani işte bu hap size çok iyi gelecek diye. Vitamin hapı ver veya ağrı kesici ver. Yemin ediyorum o plasebo etkisiyle gelirler teşekkür ederler. Bu da neye dayanıyor? Psikolojik. Bitti bu kadar. Ben de dün ekonomiye çok katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Ne yaptın? Aha, 4 tane lastik aldım. 4 tane mevsim normalleri lastik. Neydi ya? 4 mevsim lastik aldım. Dünya kadar para. Ondan sonra koştum gittim marketten alışveriş. Orada hızımı alamayıp gidip elektronik dükkanlarından yeni DVD player falan. Saçtım paraları. DVD player mı aldınız? Aha. Bu konu hakkında birkaç sorun var. Onu reklamlar teneffüs sırasında sana sormak istiyorum. Tabii buyurun efendim. Gel o zaman. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakıyoruz arka arkaya. Buyurun efendim. Kısa kısa haberlerle devam ediyoruz dünya turuna. Lütfen. Merkel Anadolu vardı biliyorsunuz. Evet doğru. Kaçtı? 2007'de mi şey olmuştu ya? Şansölye mi? Hayır. Angela Merkel'in... Hayır. Mayolu fotoğrafları. Mayolu fotoğrafları. 2006 yazındaydı ya. Hala 2006. Durur bende. Pirelli takviminin üstüne yapıştırdım ben. Vay be fahir. 2008'de de yapılan ankete göre, Stern dergisinin yaptığı ankete göre 2008'de fotoğrafı en çok tıklanan kişi olmuş. Sadece fotoğrafı mı? Bu bir tane şey, derin dekolteli kıyafetle fotoğrafı vardı ya Merkel'in. Kadın kendine güveniyor anacığım, ne yapacaksın? Bak hemen göstereyim. Ya şu biliyorum fotoğraf. Bilmez miyim Oktay, ben bütün santimetre kareye kadar biliyorum. Nasıl bir derin dekolte o ya? Orada ya aslında... derin olan tek şey dekolte mi? Hayır. Göğüs çatalı diye tabir edilen şey. Almanlarda derin dekolte. Almanya Başbakanı Angelina Jolie ve Britney Spears'da çok daha fazla tıklanmış internette 2008 yılında. Opera Sarayı'nın açılışında. Arayan dinleyicilerimize de söyleyelim onu. Hakikaten Opera Sarayı'nın açılışında giydiği derin dekolteli elbisesinden bahsediyoruz. Google'da ha. Öyle mi yazacağız? Opera şeyinin açılışında derin dekolteli. Oslo yazacaksın. Merkel yazacaksın. Opera yazacaksın. O kadar. Hemen bitti gitti. Deneyelim. Görsellerde yaz araya geçim yalnız. Her lütfen. Zaman yaptığım gibi TDK'nın sitesini arayacağım. Ya da Stern'den de gidebilirsin. Yani yıldız demek. TDK'da Alman dekoltesi diye ara. Alman dekoltesi. Stern'den de gidebilirsin. Yıldız demek. Oktay'cığım döneceğiz ona. Stern ne demek? Yıldız demek. Almanca mı? Almanca. Stern yani yıldız. Das Stern mi? Evet, hakikaten çıktı. Çıktı mı gerçekten? Oslo ve Merkel yazınca çıktı. Vallahi bravo. Chancellor diye. En büyük çözünürlükte olanı seç bakayım Ege. En büyük. Onu güzel fire bir şey yapalım. Yılbaşı hediyesi olarak verelim. Wie viel der Ida Clyde. Yani diyor ki kusursuz o kadar. Kusursuz Almancasıyla Ege Kayacan şöyle diyor. Ege... Oo, sadece şey de var. Oh mein Gott, Angela Merkel ist diye bir şey çıktı. Angela Merkel ist. Ne demiş? Eksik cümle. Evet. Halbuki zint olması lazım benim bildiğim ya Ege. Çok güzel şey çıkmış burada. İki tane olunca zint fotoğraf çıkmış. Bu tam böyle desktop olacak. Vallahi şimdi. Hemen wallpaper yapıyoruz. Set as background dedik. Bak ve bakayım. Bakıyoruz. Bize de bir eğlence çıktı işte. Ağaç. Hakikaten çok herkese tavsiye olmuş. Ediyoruz sevgili dinleyicilerimize de. Kameramızı da bununla döndürelim. Webcam'e de koyuyoruz sevgili dinleyiciler. Eğer internetten bulamazsanız girin. Giremezseniz bizim siteye girin, oradan bulursunuz. Bence çok virüs sanmasınlar bunu. Virütik. Böyle virüse can kurban diyoruz. Ay. Biraz daha sola al Ege'cim. Çünkü yalnız sonsuz şimdi böyle ne olduğu girecek. Açıklanmayınca ne oldu sanki açıkladın? Bir stüdyoda birisi eğilmiş de yerden bir şey almaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Evet ya, yani çünkü bu Alman çatalı dediğimiz şey biraz farklı. Heh, sen onu öyle tut. Kamerayı öyle tut. En güzel açı o. Ya böyle işte. Bir de ya Merkel rekor kırdı diye haberler, bu haberler böyle veriliyor. Ayıp ama. Ay, hakikaten Merkel denmez. Siyasi bir kimlik yani neticede. Bir de Merkel diyorlar da hala Obama'ya Obama diyorlar sadece. Nedir bu ayrımcılık. Kadın erkek ayrımcılığı pozitif yani. Ayrımcılık 20 Ocak'a diyoruz. Kadar Obama, ondan sonra Barack. Başlayacaklar esprilere. 21 Ocak'tan sonra Barack. Bence Barack Obama'nın da üstü çıplak fotoğrafı Merkel'in fotoğrafıyla yarışacaktır yani. Bu pazartesi günü mü ne konuştuk hani? Dün çıktı bütün gazetelere ya. Dün müydü? Sırım gibi. Ya sırım gibi of. Fire o fotoğrafı bir daha çıkarsan cüzdanından. Ben şeyi ikiye bölebilir miyiz? Bir tarafta Merkel, bir tarafta Barack. Nasıl yapacağız? Ya evde ben sana onu Photoshop'ta yapayım. Tamam getireyim. Karışık kolaj yapalım lütfen. İstersen Barack Obama'nın üstüne senin fotoğrafını koyalım. Bana uyar. Hakikaten çok sevaba geçersin. Çok teşekkür ederim sana. Sevaba geçmek. Buyurun. İşte Barack Obama tek başına üçümüz de aynı fikirdeyiz diye poz verebilir. Öyle bir anladığım kadarıyla öyle bir şey var. Altyapı var. Estetik cerrahi deyince bana isim söyleyin. Mutaf. Doktor Taceddin. Mutaf. Ya Oktay mutaf mı kaldı? Doktor Taceddin. Doğru. Doktor Taceddin. Ve bir de Amerika'nın Doktor Taceddin'i var. Craig ama Allen. Ama bu şey çirkin adam mı? Yok be çirkin. Televizyonda adam. Hani reality show var. Hayır. Biliyor millet onu, orasını burasını açıyor. Bize de seyrettiriyorlar böyle. Urlarını burlarını değil. Bu milletten yağ çekiyorlar ya. Bu yağları boş yere atmayalım demiş. Zamanında bir filmde seyretmiştim. Sabun yapıyorlardı onlardan. Hangi filmde hatırlayacaksınız. Ondan sonra şimdi bu adam da yeni bir şeyle. Mum kokulu kadınlar mı? Ha, o çok güzeldi. İsli peynir ve mum kokulu kadınlar. Bu yağları otomobil yakıtı olarak kullanabildiği ortaya çıkmış. Hastalarının yağlarını alıyor. Hiç böyle güzel bir şeyden biyo enerji değildi lan. Biyodizelin bir değişik modeli düşün. Kendi arabası için mi yapıyormuş? O zaman haksız çıkar sağlamak suçuna girer. Evet çünkü. Polisler zaten şey yapmış. Hadi gizli canım. Gizli tabii. Kaliforniya yasalarına göre bunların kullanılması bu şekilde yasak olduğundan kendisi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Ne olacak? Şimdi çok özür dilerim. Herkesi yakalamayacak bir örnek vereceğim belki. Sadece benim yaşadığımı yaşayanlar bilir ama. Hani lastik alınca eski lastikleri çöp poşetine koyup verirler ya. Evet. Onun gibi bu liposuction'dan sonra da şey mi yapıyorlar? Buyurun yağlarınızı isterseniz kullanın falan gibi. Al tabii canım. Niye? Ne yapacaksın ki? İşte biyodizel yapamıyor musun? Ama Kaliforniya yasalarına göre Ankara'da öyle bir şey geçerli değil diye düşünüyorum. Nerede yapılıyor ki biyodizel için özel bir alet mi ya var? Ya biyodizel için bir şey çok muamele gerekiyor mu Oktay? Mühendis adamsın söylesene. Biraz koku gerekiyor galiba. Ya koku dediğin tavuk kızartması kokuyordu bir ara onu kullanan arabalar. Ama kızartma yağı kullanınca şimdi insan yağı kullanınca büyük ihtimalle araba terlemiş gibi kokacak. Sanki hakikaten araba bizi sırtında taşıyormuş. Oo çok kokma ama yaptı olur mu? Dur dinlenelim diye. Bir deodorant masrafı olacak. Ya haso kokun ya senin öz kokun ya. Kekremsi. Has Ege Kayacan kokusu. O zaman mesela liposuction'a giderken bir hafta öncesinden pastırmayı keseceksin ki habire çemen kokmasın. Tabii araba. Pastırmasını, kebabını, soğanını keseceksin. Temiz temiz hem doğaya hoş bir kokunu salmış olacaksın, bölgeni belirlemiş olacaksın. Hem de doğayı kirletmemiş olacaksın. Ne kadar güzel. Herkese de örnek olsun diyoruz. Evet Oktay'cığım. Neler yani, söyleyeceksin? Mesela... Yağını çektiği hastasından. Evet. Bir garip oldu ama bu cümle. Yağını çektiği. Ona verseymiş o arabasında kullansaymıştı da mı suç olacakmıştı? Onu bilmiyorum. Onu yasaları şey yapma. Kaliforniya yasalarını iyi araştırarak ya Fahir bundan sonra. Hakikaten Kaliforniya hukukuna hakim olmayanın bu stüdyoda yeri yok. Yoktur. Doğru. Valla 25 Aralık oldu. Hala bir yılbaşı haleti ruhiyesine giremedi kimse gibi hissediyorum. O yüzden şu haberi vermek istiyorum ben. Yılbaşı biletlerinin %85'i satılmış. Ben bugün gidip alıyorum. Zaten pek yani çok da kalmamış. Çünkü Ankara, İstanbul, İzmir başı çekiyor bilet satışlarında. 240 milyon yetelelik yılbaşı özel çekiliş biletlerinin 202 milyon yetelelik kısmı satıldı. O zaman biraz ikramiyeleri arttırsınlar. Pişmiş aşa su katılsın mı diyorsun? Yani ne bileyim madem... Sen ne tip bir şey düşündün? Adam ne başı kadar 25 lazım? Trilyon. Adam başı 25 trilyon. Zaten veriyorlar 25 trilyonu adam başı. Ama çeyreğe veriyorlar. Yani çeyreğe 6,5 düşüyor ve ben geçen gün oturdum kara kara hesap yaptım. O bana yetmiyor. Oradan alıyorum ona koyuyorum, oradan alıyorum ona koyuyorum. Hadi diyorum deve sayısını azaltayım. Olmuyor. Ha diyorsun ki çeyrek bilete 25 gelsin. Ya çeyrek bilete 25 gelsin sana gelen bana gelsin diyorum. Bu senin ne büyük ikramiye? 25 işte. 25, 25 mi? Onu da çeyrek bilet. Onu biraz arttırsınlar. Yani ben kervan kurmak istiyorum biliyorsunuz. Bu para çıkarsa. Kuramıyorum 6,5. Yani maalesef öyle bir dönemde maliyetler çok yüksek. 6,5 trilyona adam gibi bir kervan kuramıyorsun. Kervan demek sırf devesi değil ki. Bunun ipek, baharat, gümüş. Sadece başlamak için bir de bahsedeyim. Bir de bunun işletme gideri var. Tabii canım. Kervan, o kervanın yürümesi kolay kervan değil. Kervan bekçisi var. Kervan koordinatörü var. Özel bir sistem yani. Yazlık kervanlarda mesela yazdan kışa geçerken bir değişiklik gerekiyor mu mesela? Oluyor lastik şey gibi. Ne derler 4 deve yani 25 develik bir kervan varsa 4-5 deveyi tatil yerlerine gönderiyorsun. Deve turizmine. Evet. Turistler fotoğraf çektirsin falan diye. O da zaten ama bayağı bir şey çıkartıyordur ya. Masrafları kendilerini çıkartıyor. Kurtarıyorlar öyle diyeyim sana. Maalesef esnafın çilesi böyle. Bitmiyor. Hakikaten esnaf deyince orangutan dünyasında da yeni gelişmeler var. Orangutanların esnaf oldukları ortaya çıktı. Şimdi kendi bu İskoçya'da bilim adamları, ya İskoçya'nın orangutanı var mı? Çok özür dilerim ya. İskoçya'nın mı? İskoçya'nın. Benim bildiğim bir eteği var. İskoç etek diye geçer. Onun dışında da bir de şeysi var işte. Gaydası var. Üflemeli çalgılar şeyinde gaydası var. Üflemeli çalgılar piramidinin en altında yer alan sazımız. Saçmalama olur mu ya? En güzel şey. Saçmalama. Bir de bizim ona benzer şeyimiz vardı. Ha, tulum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tulumla gaydayı karşılaştırmak tuluma en büyük hakaret. Tulumda bayağı adam gibi melodi çalınıyor. Gayda da müzik anlayışı şöyle. O zaman bir de tulum sen yapar mısın? O zaman sen tulumla gayda değil, çalanları, yani özellikle Karadenizlilerle, Karadeniz'deki vatandaşlarımız, çünkü orada biraz yaygın, İskoçlara şey yapıyorsun. Çünkü o çalan adama bağlı, o senin dediğine gel. Büyük ihtimalle Karadeniz'de adam gibi giyinip çaldıkları için neşeli melodiler de çalarak ondan müzik sesleri çıkarıyorlar. Gaydayı çalan adam etekle dolaştığı için insanların arasında, bir de 21. yüzyılda onun utancından bir alttan soğuyor adam, o yüzden o büyük mesela üflerken alttan bir rüzgar eser, İskoçya sürekli eser. Alttan alıyor soğuğu yediği noktada o mesela benim diye şey yapıyor ya, orada bir kasma zaten. Üşüdüğün zaman ne yaparsın, ürperdiğin zaman? Kasılırsın. Sasarsın. Ama yani aynı tekniği bulmuşlar bak. Tulumdan ben diye üflemekte yorulacağıma tulumu bir kere şişiririm, onunla devam ederim diye tekniği çok güzel bulmuşlar da. Sonra bir de melodi çalmak niye İskoçların aklına gelmemiş yani? Yerel seçimler öncesinde. Çünkü dans mı yok? Öyle bir şey mi? Hayır canım. İskoçlarda var canım, olmaz mı? Ne dansı var İskoçlar? Takatakatakatakata var. O, çünkü o gaydanın dansı sabittir. Gaydanın dansı olacağını ben hatta yani tulum canlı çalının ışığını görmedim ama büyük ihtimalle o ilk teyplerden biri. Tulum yapan adam onu şişirip enstrüman gibi koyuyor. Kendisi de horon tepebilmek için o sırada. Evet, mantıklı. Teknolojik olarak da buna çok uygun. Mantıklı. Çünkü bir süre çalıyorsun, sonra bir kendi dinlenme süresi veriyor sana. Kendi gazıyla gider o. Enstrüman. Doğru. Kendi gazıyla gidenler. her şeyde İskoç'tan beklememek lazım. Hemen orangutanlara dönmek istiyorum. Buyurun. Bizden hiçbir farkları yok. Orangutanlara jeton vermişler. Aynı biz radyonun bize verdiği jetonlar gibi. Nasıl biz kahve alıyoruz jetonları verip, onlar da muz alıyorlar. Valla hakikaten onu öğrenmişler. Mesela muzu bitiyor, öbürünün jetonu var. Beyler fazla jetonu olan var mı diyor, ona jeton veriyor. O gidiyor öbür arkadaşından muz alıyor. Bütün orangutanlar birbirine jetonla şey yapmaya çalışıyormuş. Bir muz ister misin? Bir muz, çünkü bazen artıyormuş. Evet, özellikle ay sonlarında arttığı zaman onların kullanılması. Bence orangutanlar jeton kullanırken insana yaklaşıyorlar. İnsanlar da jeton yutulduğunda orangutana yaklaşıyorlar. Egeciğim bir daha yapmamanı istiyorum. Orangutan taklidi. Evet. Egeciğim bugün yaptığın taklidi. O zaman makineyi düzeltin. Bugüne kadar Levent Kırca, Haluk Levent, başka kim? Cem Karaca. Hayır abi. Bunlara dayandım ama orangutana itiraz ettim. Bugün yaptığı tiplemeleri söylüyorum. Gayda tiplemesi, tulum tiplemesi, tulum tiplemesi. Ondan sonra orangutan tiplemesi. Arada bir şey daha yapmıştın ya. Tulumun hakkını korumak için gerekirse her gün 25-28 dakika tulum taklidi yaparım. Tulum hayriye de saygılar. Saygı duruşu. Karadenizli oylar modern sabahlara. Ay, bu arada orangutanlar ellerindeki jeton azaldıkça yine bize benziyorlar. Daha tutumlu davranmaya. Abi yok ya, kendime kadar var durumuna gelmişler. Vermişler mi kimlik orangutanlara? Otobüslere binemez kimliği. Tabii canım, onların da var. İskoçya'da otobüslere binemiyorlar sadece. Bir de sticker için başvurmuşlar ama üstünüze değil araba diye şey yapmamışlar. Çünkü bizde o tip bir şey de var. Kimlik var ama otobüslere binemiyoruz o kimlikle. Bu araştırma neticesinde neye ulaşıldı? İnsanlar dışında ilk kez jeton kullananlar ortaya çıktı. Yalnız bence insanla hayvanı birbirinden ayıran en önemli özellik cep. Yani maymunun cebi yoksa bu jetonu nasıl gizliyor? Yani kendime kadar var dediği yerde çukur mu kazıyor? Orada mı jetonları? Yok, avucunda saklıyordur abi. Avuç biraz büyük ya orangutanda. Doğru. Olur mu abi? Oradan oraya atlayayım mı jetonlar elindeyken? Bir saniye abi. Ya mesela onları... ben cebimde jeton azaldığı zaman ya bende de yok kusura bak falan diyebilirim de maymun nasıl diyecek onu? Maymunda kese teknolojisi var diye biliyorum. Keseyle kese veriyorlarmış mi? Jetonları. Kese. Alıyorlarmış. Ay başında keseyle veriyorlarmış. Onlar da böyle şeylerin içine koyuyorlar buralarını. Bundan 2500 sene sonra evet. O orangutanlardan biri avucunda kapalı avuçta jetonlarla bulunacak. Ondan sonra gazetelerde çıkacak haberi ben hakikaten tahmin ediyorum işte. Orangutanlar da 2500 sene önce jeton kullanıyormuş. Böyle kullanıyor bir şey. Şey yaparken, bu insanların kafasının altından çıkıyor. O jetonların üstüne açıklama yapmaları lazım. Deney amacıyla orangutana verilmiştir. İlerleyen zamanlarda şeylere, arkeologlara yanlış fikir vermesin lütfen. Çok güzel. Yüzüğün bunu içine, bir jetonun üstüne mi yazacaksın? Yani yüzüğün içine o kadar şey yazılıyorsa abi, evlilik yüzüğü, isim, soyad, tarih, daima bilmem ne falan filan. Ha, jeton üzerinde yazılır. O da yazılsın jetona. Ne diye? Daima senin. Daima senin. Veya daima benim. Diamond. Daima şampiyon. Daima forever. Egeciğim tamam daima. Bence daima forever güzel oldu. Hem anlaşılır bir mesaj. Bu arada dünya genelinde laptop satışları ilk defa masa üstü bilgisayar satışlarını geride bırakmış. Bak bugünün tarihini atın bir yere. Bu yılın son çeyreğinde... Noel diyoruz işte, 25 Aralık Noel. 2008 Noel'i. 54 milyon dizüstü bilgisayar satıldı. Biraz az değil mi 54 milyon dizüstü bilgisayar? Dünya genelinde mi? Oktay şurada dünya... zaten üçümüzde 3 tane var. Hesabını sana bırakıyorum. 2008'de satılan ama bu. Ha. Az satılmış ya. Az değil mi? Bana da biraz az geldi. Masaüstü satışları ise 37 milyona gerilemiş. Hiç bilgisayar satılmıyor o zaman dünyada. Bilgisayar içine giren adam yanlış karar vermiş oluyor. Dünyada hepi topu işte toplasan ne 90 milyon tane bilgisayar mı satılıyor? Evet, bir senede. Ha, bir senedeyse tamam canım. Her sene satıldığı için 3 senede 270 milyon. 10 senede... Evet, boş konuşma parkuruna girdiğimiz şu dakikalarda yavaş yavaş bir mola verdim. Ama bak bu nerede ortaya çıkıyor? 100 senede kaç? Sen bana onun hesabını ver. 100'e gelme hemen ya. 15'i var, 25'i var. Doğru, yavaş yavaş onları adım adım hesaplayacağız. Bu arada son saatte size, ikinize bir sürprizim var. Hadi ya. Yılbaşı sürprizi mi? Şok yılbaşı ama. Sürprizi. Hakikaten bu sene yılbaşı hediyesini bedavaya getirdim. Aynı yerde toplanmanız gerekiyor ama o stüdyoda ikinizi de mikrofon başında görmek istiyorum. Tamam. Hediyelerim olacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 9.23 oldu. Modern Sabahlar devam ediyor. Bu arada webcam'imizde Angela Merkel'in fotoğrafına bakıyoruz da. Logo gibi duruyor ya şeyde, sayfanın kendisinde. Ne gibi duruyor? Şeyin logo. Logosu gibi duruyor. Yani radyo.com.tr'ye girenler orada canlı yayının hemen altında bir yuvarlak içinde bir logo görüyor. Hangi şirket falan bu diyecekler. Ne? Merkel çatal bıçak sanayinin logosu olarak değerlendirebilirler bunu. Çatal çoban, çatal alıcı. Bize sürprizin neydi? Sürprizimi istiyor musunuz şimdi? İyi, yoksa... Bak hiç konuşmadık sırf o konu açılmasın diye. Ben de yumurta getirdim size deyince sürpriz o zannettim ya. Al bu yumurtalar sadece bunun kutlaması için mi? Aa, Paskalya yumurtası mı bunlar? Paskalya yumurtası evet. Ne? Şeyi indir bak, başka bir sayfa görünüyor şimdi. Aa, yanlış ya. Gibi olacak. Sitemiz hacklenmiş gibi olacak. Doğru. Ben hemen yine logoya geçeyim. Her şeyin yolunda olduğunu gösteren Angela Merkel'i. Sürpriz biraz vakit alır da ondan. Hadi ya, yani ne demek değerlendirmesi bir paylaşım sürecine gireceğiz. Biraz çünkü ipucu ver o zaman. İpucu vermeyeyim çünkü nasıl vereceğimi bilmiyorum ipucunu. Bize hediye mi aldın? Bu bir hediye mi yani? Öyle bu bir hediye. Evet, bu bir hediye. Ama hayatınızı yani... biraz olsun güzelleştirecek bir hediye. Benim hayatımı sadece rahatlatıyor. Nasıl diyeyim? Ben bir şeyi aslında bayağı bir rahatlatıyor. Çünkü bugüne kadar benim adım hep çöpçü, evindeki hiçbir şeyi atamayan adam olarak geçiyordu. Ama bugün atmak değil, paylaşmakla hayatın güzelleşeceğini bir kez daha altını çizerek gösteriyorum. Aynen. Yani kavanozlarımızı çöpe atmayalım, ihtiyacı olanlarla buluşturalım. Efendim eski gazetelerimizi nasıl atmıyorsak, nasıl lastikleri ve mesela bu kabloları bağlamak için yeni aldığın elektronik cihazlarda bir tane böyle bir telli bir şey oluyor ya üstüne lastik kıvırırsın. Onları nasıl atmıyorsak bir gün lazım olacağını düşünerek bazı şeyleri atmamanın hem anıları canlı tutacağını ve başkalarıyla o anıları paylaşmayı, tedavile sokmayı sağlamayı bu sabah diliyorum gerçekleşecek gibi de görünüyor. Buyurun. Parmak kaldırdı Oktay. Bir şey sormak istiyorum ben. Bu bize vereceğin hediyeler. Evet. Böyle mi getirdin? Paket yapılabilecek tiptenmişim. Yani somut elimizde tutabilecek miyiz yani o hediyeyi? Yoksa böyle hani şu yaklaşım sizi çok daha rahatlatacak 2009'da, burada size en güzel hediye falan gibi bir şey mi? Yavanlık diyorsun yani. Evet yani bir düşünce tipi bile hayır, diyelim. Hayır öyle size pozitif düşünce vermeyeceğim ama elinizde tutmaktansa gönlünüzde tutmanızı dileyerek vereceğim. Çünkü elinde tutunca bir esprisi yok. Yine gönlümüzde tutarız da evimizin bir yerinde kullanabilecek miyiz bunu mesela? Ben sana söyleyeyim evde, ofiste, işte, arabada, her yerde kullanabileceğiniz ben kadar. Lastiklerden şüpheleniyordum ama Fahir eski lastiklerden vermiş adamlar. Buldum. Evet. Kupa getirdi kupa. Aha, kupa çekmek özellikle bu soğuk karlı günlerde sizin çünkü şeyiniz de yok. Kışlık lastiğiniz de yok. Yarın öbür gün araba bir yerde patinaj yaparsa orada hastalanırsanız kupa çekmek. Yanında mı peki? Yoksa yarın mı getireceksin? Bak en geç yarın getirmen lazım bu soruma göre. Bu tip sorulara, bu ve bu tip sorulara isterseniz reklamlardan sonra devam edelim. Dinleyicilerimizi de ben bu ana şahit olmak için davet ediyorum. Lütfen radyolarını kapamasınlar. Lütfen radyolarını kapamasınlar. Reklamlardan sonra bütün bu sorular cevap bulacak ve ben bu güzel anı çirkinleştirmemenizi diliyorum. Ya ben şöyle baştan bak, çirkinleştirmeyin. Psikolojik... Bu paylaşma ile ilgili bir şey. Siz de onu lütfen yaşatın stüdyoda. Benim psikolojim şu anda bir heyecandan çok bir tedirginlik var. Ürkek bir tavşan gibiyim, bir köşeye pısmış ve başıma gelecekleri merak ediyorum. Çok özür dilerim. Sanki bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Ter çıkar. Hayır, ter çok güzel bir şey. Hakikaten reklamlardan ya içimi rahatlat. Ben çünkü hakikaten tedirginim. Yani böyle şey yapmak istemiyorum. Yavan bir şey çıkardı. Ah Ege'cim ne iyi ettin de düşündün. Beni tek ricam. Beni mutlu edecek misin? Bak şu duruma beni düşürmeyin. Beni mutlu edecek misin? Dinleyicilerin aklında şu olmasın. Ha. Aslında mutlu olmanızın yolu birbirinizden geçiyor. Nasıl yani? Yani nasıl şöyle dinleyicilerimizin aklında şöyle bir düşünce geçmesin. Bu size bakıyor yani. Hı. Ege ne kadar güzel bir şey yapmış. Hı. Bu Oktay'la Fahir mahvettiler. Dedirtmeyin. Peki rica ediyorum dedirtmeyin. Dinleyiciler şunu demeyecek değil mi? Bu olaya şahit olunca. Bu Oktay'la Fahir ne güzel çocuklar. O kadar güzel hazırlandılar şu hediyeye. Ege'nin verdiği hediyeyle adamların bütün keyfi kaçtı. Böyle bir şey denmeyecek. Öyle bir şey diyecek insan varsa onda da kötü niyet ararım. He, tamam. Tamam. Ama hakikaten Ege çok şık bir hareket yapmış arkadaşlarına ama o ikisi bu anı mahvettiler. Umarım güzel bir örnek oluşturursunuz bu sabah. Dinleyicilerimiz de hayatta paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu örnekle bu yaşayacağımız anın güzelliğiyle bir kez daha içlerinde yaşatırlar. O zaman bir şarkı, reklamlar, reklamların hemen ardından burada buluşuyoruz. Hediyelerimizi veriyorsun. Ve hediyelerinizi, yeni yıl hediyelerinizi şimdiden veriyorum. Öyle bıyık falan filan gibi, bıyığıma dokunma gibi şeyler de değil. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda hediye seremonisine birazdan geçeceğiz. Ben önce sizden bir ricam, o masanın üstünü boşaltın, hediyeler gelecek çünkü. Kaldırın mı? Yayıntı olacak gibi geliyor bana. Vay, ver gazetini. Normalde stüdyoda olmaması gereken zaten yok da hani çay olsaydı stüdyoya bu tip şeylerle girmiyoruz tabi ama olsaydı onları da biraz önünüzden kaldırın derdim. Önce küçük bir konuşma yapacağım. Tamam. Müsaadenizle. Benim hayatımda bir dönem kapandı. Sizler hala hayatınızda o dönem içindesiniz. O yüzden o dönemle ilgili bütün birikimimi bu sabah sizlerle paylaşmak istiyorum. Arabayla ilgili bir şey bu. Sizin arabalarınızda olmayan, benimkinde olan bir şey. Klima mı? Dur Fahir, hemen diyerek şey yapmayayım. Klima değil, hayır. Benim artık arabada kullanmadığım bir şeyi sizlere bu sabah vereceğim. Tahmininiz var mı? Kullanmadım. Peki yenisini aldın mı, onu söyle. Yenisini aldım, evet. Yani hala o yönde bir ihtiyacım var. Nasıl? Yani o bize vereceğin şeyin yaptığı işlevde başka bir şey aldım. Var tabii, doğru. Hmm. Bak eğer bu 4 tane bir şeyse. 4 tane derken. bak buradan ikaz ediyorum. Eğer ki öyle bir şey varsa Ege, mahvederim seni. Lastikleri mi size vereceğimi düşünüyorsun? Evet. Sakın öyle. Aşk olsun ya. Hakikaten aşk olsun. Ben şimdi hediyenizi getiriyorum. Ama dediğim gibi. Bir tane mi? Yani hediyenizin olduğu çuvalı getiriyorum. Ha, tamam. Şey dedirtmeyin. Ege çok şık bir hareket yaptı. Bu tamam. İkisi mahvetti. Getir bakalım. Lütfen bir dostluğu gösterin. Tamam, getir. Evet sevgili dinleyiciler, şu anda Ege kalktı. Elinde bir torbayla, poşetle ya da poşetle, hangisini isterseniz, onu faille bana getirdi verdi. İlk başta bir alkışlayalım. Ay inanmıyorum. Ay çok güzel ya. Bir dakika dök Oktay. Kaset teknolojisi. Yalnız artık var ya, hakikaten çok güzeldi ya. Çok yalnız bir şey söyleyeyim mi? Neler var? Ben bak elimi attım. Onların bazılarını ben ayırmıştım. Sonra kıyamayarak ikinci bir ayırma falan yaptım. David Bowie'ler. Hayır dur, hepsini bir ön yüzlerini çevir. Tamam abla. Bak. Yalnız heavy metal kasetlerimi yine kendime sakladım. Bir de ay Vedat Sakman. CD'si olan. Ege çok makbule geçti bu Vedat Sakman. Hayır. İşte güzel paylaşın. Vedat demek Sakman istediğim senin o olsun. Bak, madem seviyorsun. Herkes bir tane seçecek. Dur. Bir bir seçeceğiz. Bir bir seçeceğiz. Tamam seç. Oğlum. Bir dakika. Seç Fahir. Bir dakika. Bunların içinde gerçek işleri var değil mi? Bak. Tabii tabii. Fason şey çıkmasın. Bunlar ne? Karışık mı? Bunları bir dakika bakayım. Fahir ben aldım. Mazhar Fuat Özkan Dönmem Yolundan. Bir. Seç. Seç. Bakmadan tamam. Seç. Red Hot Chili Peppers Californication. Seçiyorum. Tamam. Tolga Çandar. Dur bulamadım. Nerede? Ha. Tolga Çandar. Hangisi o? Bir mi? Türküleri, iki mi? Türküleri Ege'nin. İki. Bodrum İki. Hakimi. Güzel. Seç Fahir. Yaşar. Seçiyorum. Seç canım. David Bowie. Duman. Duman. Seçiyorum. Evet. David Bowie hangisi? Hayatım. Hayatım. Hey. Ondan sonra seçiyorum. Bu kim abi? Nezih Ünel. Yeni şeylere de açık olmak lazım Fahir. Nezih Ünel, Ünel Karnaval. Bu güzel bir albüm değil ama Nezih Ünel'i şeyden tanıyoruz. Olsun. Süper FM'in şeyini yapan adam. O müzisyen. Olsun, üstüne çekelim abi. Başka bir kızı üstüne, üstüne çekmemek kaydıyla. Çünkü hep köşelerini kırdım. Oraya evet sakız ya yapıştırmamız gerekiyor. Seç Fahir. AC/DC. O hangisi, konser mi? Live. Ha. İnanılmaz bir albümdür. Çok güzel. Mustafa Kandıralı. O zaman onun ikincisini de alının. İnanılmaz bir araba kaseti. İkincisi evet. Nerede? İkincisi bak hemen önünde, klarnetçi adam. İşte şenlendirici işte olmayacağını göre. Tamam. Frankfurt Oyun Havası. Ama o zaman daha Frankfurt güzel bir oyun albüm gerçekten var mı? Dünyanın en havalı albümüdür. Ben iki tane seçme hakkım var Oktay'cığım. Seç. Ay çok hoş, bir dakika. Söyle ama öyle seçme şey yok. Elime attım aldım. Dokunduğunu işte almak zorundasın. Tamam. Bir dosa aldım. Dokunduğun peşinde oynamak zorundasın. Ondan sonra da Ege'ciğim. Bir tane daha seç. Bu Münir Nurettin Selçuk'u dinlerken hepsini anacağım. Benim değil o. Sende ne arıyor peki? Zaten içinden Chris Rea çıktı Münir Nurettin'in. Bu ama bu nasıl? Hayda. Chris Rea. O çok az rastlanacak olaylardan biri. Seçiyorum. Seçme yoktu hani hocam. Dokunduğumu aldım. Charles Aznavour. Seç Fahir. Ay çok zor ya. Allah Allah. Ter içinde Mehmet Teoman. O çok özel bir albümdür. Evet, kaset sararmış zaten. Yani gerçekten de enteresan. Hiç piyasada bu aralar arayıp da bulamayacağınız. Yine çok güzel değil belki ama Uzay Heparı'nın elinin değdiği bir albüm. Simple Red Home. Ege'ciğim bunu biraz açıklar mısın? Özgün caz denemeleri. Cem Vardar diyerek. Hepsi benim kasaya eski bardacıktan kalma şeyler de var diyorsun. De var. Ay çok hoş. Aha seçtim. Balık Ayhan ve grubu. Oktay aynı ekolden gidiyorsun. 9 eser var. Evet. O zaman ben de Okay Temiz'i alayım. O çok güzel albümdür yalnız. Derviş mi o? Derviş. Seçiyorum. Cake. Fashion Luck. Yep. Bir dakika şunu aldım bak. Timur Selçuk 25 yıl. İyi baba oğul günlersin Fahim. Bunun içinden ne çıktı? Ha bundan da. Krista Bird çıktı içinden. Aa çok güzel. Çok güzel albüm aldım. Bülent Ortaçgil Gece Yalanları. Oktay çok şanslısın. O zaman David Bowie ile şahlanıyorum. Hadi ya bir tane daha mı var? Zoruna gitmesin. Ben onu görmedim. Görsem kapatırdım. Bak orada yine güzel albüm gözüme çarpıyor. Bazılarını hakikaten bu torbaya koymakta zorlan. Esas güzel torba evde. Bu Smashing torba. Pumpkins aldım. Adore mu? Evet. Güzel. Hocam, seç Fahir. Benden bir şey daha çalışır. Dokunduğunu alacaksın Fahir. Aa bak. Ah! Onu alma Fahir lütfen ya. O benim olsun ne olur. Ha olamaz. Fahir, Black lütfen. Comedy. o albümü de bulmak imkansız. İşte onun için Fahir. Yani onu değil. Gel iki kaset vererek değiştirelim hadi. O zaman şu dakikaya kadar çok güzel gidiyorsunuz gerçekten. Onu ben aldım, bunu ben aldım. Karmaşası yok. Paylaşmanın ne olduğunu bu sabah modern sabahlarda gösteriyor. Ben sana söyleyeyim. Dur. İki tane o klarnet grubunu verirsen bile iki veririm. İki klarneti vermem. Bir klarnet vereyim, bir cake vereyim. Hayır, cake istemem. Cake sevmiyorum. O zaman bak, bir tane şey vereyim. Bak. Tolga Çandar vereyim, bir tane oyun havalı. Nine Nezih Ünen vereyim, Süper FM'in şeyini yapan. onu vereyim mi? Hayır. Hayır Oktay. Biraz para vereyim. Vallahi şu kaset şu anda dünya para, ben sana söyleyeyim. Şu andaki değeri 50 TL eBay'da alamazsın. Tamam, seçiyorum ben. Ay valla paylaşıldıkça güzel. Bir eBay'da alamamak dışında mesela torrentlerde falan Black diye arayınca yok işte. Ne kadar Black Sabbath falan filan hepsi çıkıyor da sade Black çıkmıyor karşımıza. Bir sürpriz olsun diye bak, kabı olmayan bir kaset seçtim. Acaba ne diye. Barış Manço ve Michael Dudikoff. Neyman. Ay çok. Ne bu, beraber şarkı mı? Hayır canım, şarkı yüzü Barış Manço, yüzü Michael Neyman. İşte bu kaset çok önemli. 90'lık bir kaset. Ve bombayı aldım. Skin. Skin sizler için söylüyor. Ben bu arada Oktay'ı biraz daha gaza getirmek için Blake'i çalmaya başladım. Seçtim. Evet canım. Beatles. Rubber Soul. Aa, İnanılmaz. Bu Fahir. Ben bunu çözemedim Ege. Bu ne? Bakayım. Back. Ha, back'miş. Çok güzel. Başka ne var? Kaset evet. Çabuk hızlı hızlı. Bir tane daha 90'lık bir kabı olmayan kaset. Ne bu Ege? Seçtim bunu. Hiç yazı da yok mu üstünde? Yok, hiç yazı yok. Fire. Bununla sürpriz kaset. Bence çok güzel bir şey olabilir. Bilek değiştirelim hadi. Neş neş. Ben Hande Yener'i alıyorum. Apayrı. Güzel çok güzel mi? Fire. Oyun havaları vereyim. Bir tane de şu içinde ne olduğu belli olmayan sürpriz kaseti vereyim. Neş neş. İyi, bu sürpriz kaseti ben arabamda dinlerken sen lastik değiştiriyor olacaksın. Evet. Bir versene sürpriz kaseti, ben burada deneyeyim. Bob Dylan aldım. Çok Fahir güzel. Sen de. Oktay sürpriz kaseti versene. Aa, çok hoş. Transporting. Yalnız sesin yayına gidiyor Fahir. Aa, özür dilerim. Hadi Oktay son. Seçtim. Youth Mix. Ne bu? Hayır değil. Everything But The Girl. Tamam, Coldplay'i aldım. Hemen çabuk çabuk. Seçtim. Radye. Söyle. Bir Chris Rea daha çaktım kendime. Al bakalım. Bunun içinden başka bir şey çıkacak gene galiba. Aman bu var bende. Ana bu kapak açılmıyor. Evet. Ben seçtim. Ege kim bu? Orhan Atasoy. Yanmışız. Kim bu? Bu meşhur Gemiler diye bir şarkı var ya, herkes söyledi. Evet. Kendi söylediği bilinmiyor da o güzel bir albüm. Valla A yüzünün üçüncü şarkısı. Şarkısı güzel. Evet. Seç Fahir sen de. Ben Chris Rea'yı aldım, sen de sıra. Ay ne kadar dürüstün Fahir, bak görmedim. Rush. Ah çektim Oasis'i. Oh hadi çabuk o. Eli Lennox. Bu neymiş? Ha Cure aldım. Aa. Bir Cure aldım. Blur'u da ben aldım o zaman. O zaman Eurythmics'le beraber. Sade. Göksel'i de ben aldım. Göksel, söz ver. Göksel hangi albümü şu? Söz ver. Koymayacak mıydın? İyi torbasına mı koyacaktın bunu? Neyse artık. İstersen kaset torbadan bir tanesi. Şu Fahir'den bir iki alman şartıyla verebilirim. The Best Of mu? Ne bu? Legend Of? Neyse bir şey aldım. O da sürpriz yumurta olsun bana. Bir boş kaset daha. Kabı olmayan bir kaçlık bu? 90'lık. Aldım bunu. Bunun içinde ne var Ege? Ötekine bakamadı ki daha çocukcağız. Neymiş yani ne? Stüdyodaki şey de bozulmuş ya, kaset çalar. Abicim şu anda dünya üzerinde iki tane çalışan kaset çalar var. Biri Fahir'in arabada, biri benim arabada. Bakayım o kaseti çok sallamadan bana gösterir misin? C90. O ne? Kaseti geri almak zorunda kalabilirim. Ne? Hayır abi, ödülen mal geri almaz ve şu anın hakikaten ruhuna aykırı bir şey söylüyorsun şu evet, an. Evet ya, paylaşıldıkça güzelleşiyor biliyorsun. Zannediyorum Kara Çaput Mahalle'yi bastı, Melek abla yan yan kaçtı şarkılarını yer aldı. Underground roman kasetim. Bunu ben çektikten sonra vereyim sana. Almak zorundayım. O zaman Macy Gray, Mercy Gray diyorum. O zaman ben de B.B. King'i aldım Fahir. Ve son dumanla da bitiriyorum canım. Bitti gerçekten benim. De çok güzel bir paylaşım yaşadık. Paylaşıma bak be. Bu Kasette ya kasetçilerimiz bozuk ya bu sürpriz kasette bende kaldı. Aa olmaz vermem onu. Dostluğun ve hayatın bize her zaman sürprizlerle merhaba dediğini gösteren bir kaset olarak stüdyoda hep burada tutacağım bunu. Yanına da kalem koyacağım. Hayatın kaderimizin henüz yazılmadığını onu bizim biçimlendireceğim. Bize ne koyabilirim başka? Yanına bir tane de şey koy. Bir de dat koyacağım. Fahir bir saysana kaç kasetin var? Eşit sayıda biraz var. Biraz da olayın maddiyat yanını şey yapalım. Ay ben sayamam şimdi bu kadar çok. Hepsini gideceğim bugün dinleyip bitireceğim. Ben bunların hepsini bozduracağım. Orada hesabını yapın. Sizin de bana ne kadar borçlu olduğunuz 5 milyonlar hesap etsen. Bunun maddi bir karşılığı kaset... yok Ege. Yani ben bundan sonra hayatımın geri kalanını senin için çalışarak geçireceğim. 20'şer de maddiyat 10, koyun. 12. 12, 60 Oktay'dan. 24, 60 24 ne? 24 mi? Tabii canım 12 çarpı 2. Bir de orada var 25. 120, 120, 240. İşte 20'şer de şey koyun. 30'er şey koyun da 300'e bağlayalım bu şeyi. Hayır. Ha? Şu en üstte duran Black mi? Onu yok canım o Black değil. Onu bana ver. Bilinmeyen boş kaseti istemiyor musun? Bilinmeyen İstiyorum boş canım kaset... bilinmeyen boş kaset benim zaten. Ay, çok heyecanlıydı. Radyoda da kaset çalar olmaması en acı var, şeymiş. Var benim ya. Odamda var. Senin aa dur var getireyim mi ben onu? Kasetlerin içinden çıkma ihtimali olan şeyler beni ürküttüğü için. Ne çıkabilir? Hakikaten enteresan şeyler çıkabilir. Hadi ya. Ya hadi bir sürpriz olsun ya. Nasıl bir şey oldu ya? Bir çalalım. Dur ben getiriyorum şeyi. Süremiz de kalmadı Oktay ya hiç uğraşmayalım. Yok mu vaktimiz? Vaktimiz mi kalmadı diye ben görüyorum orada ya. Bir 15 dakikamız kaldı. Ya hadi Ege'cim ya valla süper dur. Fire hazır Oktay çıkmışken istersen kandıralıları falan alabilirsin. Gerçekten ben şu şeyi alayım diyorum ya. Şu senin underground roman havaları. Bir uzaktan gösterir misin o kaset nasıl onun arasına karışmış ya? Bu değil miydi senin gösterdiği? Ha, bu bu. Vallahi billahi ilk bununla başlıyoruz. Onu biliyoruz abi içinde ne olduğunu. Bunu biliyor muyuz? Nereden biliyorsun? Emin değilim ya ben o kaseti uzun zamandır görmediğim için. Kaset nasıl çalınıyor onu da unutmuşum. Oktay be onun neresi kaset çalardı be? Ya arabada kaset çalar olsaydı hala benim tercihim değildi CD teknolojisine geçmek. Bugün bu kasetler hala ait oldukları yerde olacaklardı. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi çok heyecanlıyız. Underground roman havaları kasetiyle başlıyoruz ilk olarak. Oktay Demirci'nin farklı radyo istasyonunda dinlerken. Yok bu Burak. Duran bu. Bu Burak var ya tam terbiyesiz. Hangi kanalı dinliyor ben burada zikretmek istemiyorum. Ver koy. Bakayım. Koy çocuğu. Nasıl konuyor bu? Şöyle herhalde. Vallahi girdi. Evet çok heyecanlıyız. Bir de bunu da dinleyeceğiz Oktay sürpriz yumurtayı. Biraz ileri alıyorum. Ya ben heyecanla bekliyorum da yeter. Bir şey müziği yapsak gerilim ya. Sardım dikkat ettiyseniz bu ses. Sarma teknolojisi. Bu nostaljik ses. Bu ne Ege? Senin olabilir. Ne bu abi? İşte benim dans kasetim. Aerobik kasetim çıkmış iyi bari. Bir dakika. Ya onun arkasında şey yoktur herhalde. Duyuluyor mu? Ne yapıyor Neki? Dişlerini gıcırdatıyor. Özgün heavy metal denemeli. Aa bu senin kaset. Bu senin kaset. Evet bu kadar çirkin var. Evet. Sen kaydetmişsin. Ege'cim sen bu hastasın mısın? Hiçbir döneminde elektronik müzik yapmadım. Ver Fahir. Ver. Bir diğer sürpriz kaset. Sürpriz yumurtamız girdi içine. Ege'cim sen ne ruh hastası mısın sen? Psikolojin bozulmuş senin. Ne dinliyorsun bunlar oğlum? Bürgen'in kasetleri. Kaset bozuk. Ondan böyle çalıyor. Tersten çalıyormuş. Tersten çalıyor. İçine tersten çalınca girmiş. Satan satan satan diyormuş. Bir de B yüzüne bakalım. Fahir ver birini. Ege'cim ben senin hakikaten ruh sağlığından endişe ediyorum. Ne bu Ege ya? Bir takım New Age müzikler olduğuna göre Cem Vardar faktör ediyoruz tekrar. Bir dakika. Eğer bu orijinal kasetlerin de içinde başka şeyler varsa. Şeyleri koy ya. Oyun havaları koy ya. Allah'ın emri. Biraz kısabiliriz. Ben buradan potlarla oynuyorum. Kısmetsin maymuna dön. Niye kısmıyorsun? Herhalde bu da radyoculuk tarihinde bir ilk. Radyoda teyp teknolojisi. Radyoda radyodan teyp dinletmek. Niye canım? Daha önce mikrofona laptop tutmuş adamlar olarak. Doğru. Hemen. He. Oha! Egeciğim hemen bir film çeviriyorsun. Ve sen, bu roman havaları tamamen ıssız içinde. Issız adam diye. Arsız adam diye yeni film çeviriyorsun. Kendini tamamen dünya işlerine vermiş bir şu adamın maceraları. Oktay şu dip sesi biraz dinleyelim ya, kaset dip sesi. Oh be, özlediğimiz ses işte. Analog mucizesi. İşte ha. Nasıl seslerdeki temizliğe bak. Hiçbir oynama yok üstünde. Bu normal CD'den 48 kat daha kaliteli. Oktay bak, ne diyeceğim sana? Issız adamdan bir sahne. Kardasın. Böyle üşüyorsun. Uyumak istiyorsun. Peki, ama aslında da ölüyorsun. Ve sonra hoppa! Şiki şiki baba. Bu şarkıların, bu kasetlerin en güzel günlerde, kederli anlarınızda, bir dosta ihtiyacınız olduğu anlarda yanınızda olmasını diliyorum. Ve 2009'un size sağlık, neşe ve mutluluk. Aynı zamanda hesap numarası de bana 2009 da, nolu hesabınıza. Bana da 2009 nolu hesabınıza 365 gün yatırıldı. Akşam ay. Bravo. Çok güzel bir espri. O zaman yarın da ben size... Hediyeleri de yarın da ben veriyorum. Sonraki günde ben veriyorum ki cumartesiye gelmesi en büyük şansın. Avantajını kullandı, çok güzel. Tarih, hediye verirken tarih en önemli faktörlerden. Şununla gibi bitirelim Ege. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.